หมวดที่3คือจิตตานุปัสสนานี้ก็เริ่มตั้งแต่ขั้นที่9ที่บอกว่าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตหายใจออกแล้วก็ไปขั้นที่10ศึกษาว่าจะทําจิตให้บันเทิงหายใจเข้าศึกษาว่าจะทําจิตให้บันเทิงหายใจออกแล้วขั้น11ว่าศึกษาว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าศึกษาว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกต่อไปขั้นสุดท้ายในบทที่3นี้คือขั้น12ศึกษาว่าจะเครื่องจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจะเครื่องจิตหายใจออกก็มี4ขั้นด้วยกันนี้ในตอนนี้ได้บอกแล้วว่าเรามาถึงขั้นที่มีความสามารถในการที่บังคับควบคุมเวทนาที่เป็นจิตสังขารที่เป็นตัวปรุงแต่งจิตเมื่อเราบังคับควบคุมเวทนาได้ก็มันก็มีผลมาถึงจิตใจแล้วตอนนี้เราก็เลยมาถึงขั้นที่มากำหนดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจแล้วนอกจากว่าเราเริ่มมีความสามารถในการบังคับควบคุมจิตใจได้ผ่านเวทนาแล้วก็คือว่าการที่เราปฏิบัติก้าวหน้ามาถึงขั้นนี้นั้นเราได้ขยายขอบเขตของสิ่งที่เราจะใช้กำหนดพิจารณาเนี่ยออกไปอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะหันกลับย้อนไปกำหนดพิจารณาตั้งแต่ขั้นที่1มาจนถึงขั้นที่8นี้เราก็สามารถทำย้อนกลับไปกลับมาได้อาจจะทำทบทวนไปมาให้คล่องแคล่วจัดเจนแล้วทีนี้เราจะกำหนดที่จุดไหนก็ได้ขอบเขตที่เราจะศึกษาที่จะปฏิบัติการได้นี้ก็กว้างขวางมากโดยเฉพาะก็คือว่าเราจะมีสภาพจิตใจให้เราดูตัวเองเนี่ยได้มากมายหลายอย่างเพราะว่าสภาพจิตใจของเราบางอย่างเราอาจจะไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าให้มีตามที่ต้องการไม่ได้แต่ตอนนี้เราสามารถสร้างสภาพจิตใจนั้นขึ้นมาดูได้แล้วในเมื่อเรามีสภาพจิตใจให้เราดูได้หลายอย่างเราพร้อมอย่างนี้แล้วเราก็เลยมาดูสภาพจิตใจตอนนี้ก็มาถึงจิตตานุปัสสนาก็ขั้นต้นก็คือการที่ว่าให้ศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตหายใจออกก็คือรู้ชัดจิตของตนตามที่เป็นจริงก็เป็นการก้าวมาดูลึกลงไปจากเวทนาก็ก้าวไปดูที่จิตใจดูสภาพจิตใจว่าจิตใจในขณะนั้นเป็นอย่างไรอย่างที่ว่าเวลามีเวทนาเกิดขึ้นเรามีสภาพจิตใจที่สอดคล้องกับอิทธิพลของเวทนานั้นมีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็สภาพจิตใจก็ถูกอิทธิพลของทุกข์นั้นทำให้เป็นไปอย่างหนึ่งมีความไม่ชอบใจเป็นต้นหรือว่ามีเวทนาที่เป็นสุขเราก็มีสภาพจิตใจที่เป็นไปตามอิทธิพลของเวทนานั้นทีนี้ตอนนี้เราคุมเวทนาก็ยังได้เราก็สามารถทำให้ปิติสุขเกิดขึ้นปิติสุขเกิดขึ้นเราก็มีสภาพจิตใจที่ดีงามให้ดูได้อีกก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้บอกว่าขยายขอบเขตของสภาพจิตที่จะให้เราพิจารณาเนี่ยหรือดูเนี่ยได้กว้างกว่านี้เราก็มาดูสภาพจิตของเรานั้นว่าเป็นอย่างไรในขณะนั้นนั้นมาดูสภาพจิตอย่างที่กล่าวไว้แล้วอย่างในหลักสติปัฏฐานทั่วไปนี่มีสภาพจิตให้ดูมากมายที่ท่านยกตัวอย่างไว้ถึง16อย่างนั่นก็คือเป็นตัวอย่างที่เราเอามาใช้ในการดูจิตของเราในตอนนี้ในหัวข้อนี้ได้เช่นว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะหรือจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะหรือจิตเป็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นฟุ้งซ่านก็รู้ตามที่มันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็เพียงรู้สภาพจิตตามที่เป็นเพราะว่าเราก้าวมาจากเวทนาเราก็มาเริ่มที่จิตในการรู้สภาพที่เป็นขณะนั้นก่อนอันนี้ตอนนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ในขั้นที่9เป็นจุดเริ่มต้นในจิตตานุปัสสนาเมื่อมีความคล่องแคล่วดีพร้อมแล้วเราก็ก้าวต่อไปสู่ขั้นที่10ก็ศึกษาว่าจะทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าศึกษาจิตว่าถ้าศึกษาว่าจะทำจิตให้บันเทิงหายใจออกคราวนี้เราก็มาเริ่มควบคุม ังคับจิตของเราให้เป็นไปในสภาพที่ดีที่ควรให้เป็นไปตามความประสงค์ของเรานี่ในกรณีนี้จะเห็นว่าท่านเลือกสภาพจิตให้เรามาทดลองฝึกหัดก็คือสภาพจิตที่บันเทิงที่มีปราโมทย์ตัวสภาพจิตที่ปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานนี้เป็นสภาพจิตที่ดีมากเป็นต้นทางของสภาพจิตที่ดีอื่นๆหลายอย่างอย่างที่เคยพูดในคราวก่อนว่าปราโมทย์เนี่ยตามปกติก็จะตามมาด้วยปิติและปัสสัทธิและสุขแล้วก็สมาธิในชีวิตประจำวันนั้นถ้ามีปราโมทย์ก็คือว่าเป็นทางของสุขภาพจิตความมีความสุขก็เราก็พยายามทำให้เกิดสภาพจิตอันนี้ตอนนี้เราก็มาฝึกมาบังคับจิตของเราให้มันบันเทิงได้ตอนต้นนั้นขั้นเมื่อกี้นี้เราเพียงรู้สภาพจิตตามที่เป็นมาถึงขั้นนี้เราฝึกบังคับจิตท่านก็เลยบอกว่าศึกษาว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าศึกษาว่าจะทำจิตให้บันเทิงหายใจออกเราก็บังคับจิตของเราเนี่ยให้บันเทิงให้มีปราโมทย์จนกระทั่งว่าเมื่อเรามีความสามารถดีนี้ต่อไปก็คือเราจะบังคับจิตของเรานี้ให้มีความร่าเริงเบิกบานเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นความร่าเริงด้วยสภาพจิตที่เป็นสมาธิอาศัยสมาธิทำจิตให้บันเทิงอย่างองค์ของฌานนี้เมื่อบำเพ็ญมาถึงฌานแล้วก็มีปีติสุขความปราโมทย์ก็เกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับปีติสุขนั้นหรือว่าอาจจะเกิดด้วยปัญญาคือปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับเวทนานั่นเองการที่มีความรู้เข้าใจแม้แต่เห็นปีตินั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีปัญญารู้เข้าใจก็ทำให้จิตนี้เกิดปราโมทย์ได้คือการที่มีความรู้แจ้งเข้าใจความเป็นจริงนี้ทำให้จิตของคนเราเกิดความปราโมทย์ขึ้นหรือแม้แต่ว่าอย่างชั้นที่เรียกว่าต่ำๆคือชื่นชมกับความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองหรือว่าในการที่เข้ามาปฏิบัติในทางที่ดีงามถูกต้องเป็นผลดีกับชีวิตจิตใจก้าวหน้าไปในการมีชีวิตที่ดีงามความรู้สึกต่างๆเหล่านี้สามารถทำให้จิตบันเทิงขึ้นมาทีนี้เราก็มาปรุงบังคับจิตของเราให้เกิดเป็นสภาพที่บันเทิงอย่างนี้อันนี้เป็นข้อปฏิบัติในขั้นที่10ต่อไปก็เลื่อนไปอีกท่านก็เลือกสภาพจิตอีกอย่างหนึ่งให้เรามาทดลองฝึกหัดตัวเองก็คือข้อที่11นี้บอกว่าศึกษาว่าจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าศึกษาว่าจักตั้งจิตมั่นหายใจออกคราวนี้แทนที่จะบังคับจิตให้บันเทิงร่าเริงเบิกบานก็บังคับจิตให้ตั้งมั่นทำให้มันเกิดสมาธิได้ตามที่ต้องการเมื่อไรต้องการให้เกิดสมาธิก็ทำจิตให้เป็นสมาธิซึ่งจิตที่เป็นสมาธินี้ก็ได้บอกแล้วว่าเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ไร้ทุลีมลทินไม่มีความขุ่นมัวเศร้าหมองแล้วก็เป็นจิตที่นุ่มนวลควรแก่งานมั่นคงแน่วแน่อันนี้เป็นสภาพที่ดีต่างๆเรารู้คุณของมันแล้วเราก็พยายามทำให้เกิดเป็นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ท่านเอามาให้เราฝึกปฏิบัติ2แบบคือบังคับจิตให้ร่าเริงเบิกบานหรือบันเทิงกับบังคับจิตให้ตั้งมั่นก็อาจจะมีคำถามแทรกว่าทำไมท่านจึงเลือกเอา2อย่างนี้คือมาบังคับจิตให้บันเทิงอย่างหนึ่งบังคับจิตให้ตั้งมั่นอย่างหนึ่งก็น่าจะพิจารณาเหตุผลพอเห็นได้ว่าสภาพจิต2แบบนี้เป็นต้นทางของสภาพจิตที่เกื้อกูลก่อความดีงาม2แบบของชีวิตคือด้านหนึ่งก็คือด้านความสุขด้านความสุขนี่จะอาศัยตัวปราโมทย์ได้เป็นตัวที่นำทางอย่างที่กล่าวแล้วว่าปราโมทย์นี้อยู่ในสายของกุศลธรรมอยู่ในสายของความรู้สึกที่ดีงามก็คือปิติปัสสัทธิสุขสมาธิอยู่ในสายเดียวกันซึ่งมันก็โยงไปหาสภาพจิตอีกอันที่เราบังคับให้เกิดขึ้นด้วยแต่ว่าโดยสายของมันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการความสุขหมายความว่าเราถือว่าความสุขเป็นสิ่งที่ดีงามต่อชีวิตของเราในด้านหนึ่งก็คือว่าเอาปราโมทย์มาเป็นตัวนำแล้วก็เป็นตัวแทนก็ด้านความสุขเราก็บังคับจิตของเราให้มีปราโมทย์ได้คับจิตของเราให้มีปราโมทย์ได้เมื่อปราโมทย์ได้ก็มีปีติปัสสัทธิสุขเอง ทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่เป็นสมาธิตั้งมันด้านนี้เป็นการที่ว่าเตรียมทำจิตให้เหมาะกับการใช้งานที่จะก้าวไปสู่การใช้ปัญญาเพื่อจะเจริญปัญญาก้าวหน้าในปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของความเจริญพัฒนาของจิตอย่างสำคัญแล้วก็เราก็มาบังคับจิตของเราเนี่ยให้ได้สภาพที่เป็นตัวแทนแห่งความดีงามความเจริญพัฒนาสองอย่างนี้นี่พอเราบังคับจิตได้คล่องแคล่วดีในสองประการจะบังคับจิตให้บันเทิงก็ได้บังคับจิตให้ตั้งมั่นได้แล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นสุดท้ายในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้คือขั้นที่12ซึ่งมีหลักบอกว่าศึกษาว่าจักเรื่องจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจักเรื่องจิตหายใจออกอันนี้ก็เป็นการที่หัดที่จะปล่อยวางหัดที่จะให้จิตมีอิสรภาพนั่นเองพยายามทำจิตใจของตนให้มีอิสระเสรีซึ่งเป็นจุดหมายที่ต้องการเพราะว่าการที่เราปฏิบัติธรรมนี่การที่เรามีปราโมทย์ก็ดีการที่เรามีสมาธิก็ดีเนี่ยเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติที่เราจะก้าวหน้าไปสู่จุดหมายซึ่งจุดหมายสุดท้ายนั้นเรามุ่งไปที่การทำจิตให้มีอิสรภาพคือหลุดพ้นนั้นตอนนี้เราก็ก้าวไปสู่ขั้นที่ว่าฝึกหัดจิตในทิศทางนั้นก็คือฝึกหัดจิตเนี่ยให้เปลื้องให้หลุดออกไปจากสิ่งที่เกาะเกี่ยวยึดถือทั้งหลายท่านใช้คำว่าเปลื้องจิตทีนี้จิตของเราตอนเนี้ยเราผ่านมามากมายหลายอย่างแล้วผ่านมาทั้งอกุศลธรรมความชั่วความไม่ดีต่างๆเช่นนิวรณ์เป็นต้นแล้วก็ผ่านมาทั้งสภาพจิตที่เราสบายใจมีปีติสุขสภาพจิตที่บันเทิงมีสมาธิเนี่ยแต่ทั้งหมดนี้จะดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยเราจะต้องหัดที่จะเป็นอิสระจากมันโดยที่ทำจิตให้หลุดพ้นไม่ต้องข้องเกี่ยวไม่ต้องอาศัยมันเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดด้วยตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่ว่าเราก้าวหน้าไปสู่การบังคับจิตฝึกหัดให้ก้าวหน้าต่อไปถึงขั้นที่เป็นอิสระเสรีก็เลยหัดปลดเปลื้องจิตปล่อยวางได้ทุกอย่างทุกระดับปลดเปลื้องจิตจากนิวรณ์5ก็ได้ปลดเปลื้องจิตจากปีติและสุขก็ได้ปลดเปลื้องจิตจากความสุขความทุกข์ปลดเปลื้องจิตจากราคะโทสะโมหะตลอดจนปลดเปลื้องจิตจากความเข้าใจผิดๆต่างๆอย่างเช่นว่าเรามีความเข้าใจผิดที่เป็นของปุถุชนเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนเป็นต้นที่ท่านเรียกว่านิจจสัญญาอัตตสัญญาตอนนี้เราก็เปลื้องจิตจากอัตสัญญาจากนิจสัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยหมายความว่าความยึดติดถือมั่นทุกอย่างความเกาะเกี่ยวทุกอย่างนี้เราหัดเรื่องจิตให้พ้นไปให้หลุดไปนี่ก็เป็นการปฏิบัติในขั้นนี้เป็นอันว่าเราเริ่มฝึกบังคับจิตของเรานี่ให้หลุดพ้นให้เป็นอิสระเสรีได้จากทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่วไม่ยึดมั่นเกาะติดกับสิ่งใดๆเลยเมื่อหัดมาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าเพียงพอในขั้นจิตตานุปัสสนาเป็นการที่ว่าสามารถบังคับจิตของตนให้เป็นไปในสภาพที่ดีงามพึงปรารถนาเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจของตนเองและเกื้อกูลต่อการที่จะก้าวหน้าต่อไปสู่จุดหมายเมื่อพร้อมอย่างนี้แล้วก็ขึ้นสู่หมวดที่4หมวดสุดท้ายคือหมวดธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะได้ไปพิจารณาในเรื่องธรรมะต่อไป